Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na. Pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging T-A-N-G-A. Ang hirap palang maging T-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. Tanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Para na kung pulis makastalker sa profile mo, ano ba? Pero nang makita ko kahapon post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko boy chicks mo siya. Ang hirap palang maging T-A-N-G-A. Ang hirap palang maging T-A-N-G-A. Kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Iniisip ko tuloy. Paghihinala kung sa'kin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin. T-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging T-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko, ayun na. Pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging T-A-N-G-A.